पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का धड़का हाय पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का धड़का हाय जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का भड़काए भड़का भड़काए नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे तेरे मस्त मस्त धोने मेरे दिल तले गए चैन मेरे दिल तले गए चैन तेरे मस्त मस्त धोने बेताब सा तड़पा जाए तड़पा तड़पा जाए नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल डूबा जाए डूबा डूबा जाए होशो हवा तब तो होने लगे हैं हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं मस्त मस्त तो मैं मेरे दिल तले गए चैन मेरे मस्त मस्त तो मैं